राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल षष्ठी विक्रम संबंध 2058 28 मई 2001 साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्ग आश्रम राम सौंदर्य सार सर्वस्वंदेनंदातुलं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतये नमः वसुदेव सुतं देवं कंसानुवर्धनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे सर्वतः वर्षे विभूषितकरान्नवनीरदावात्पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुषात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले माइक तो आज ठीक नहीं था भाई सुदर्शन चलो आपके मन में आई हो तुम्हारे मन में आई बच्ची पूछी स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची स्कूल में पढ़ने वाली पूछ रही है कि मैं राम नाम लेती हूँ तो मेरे मन में आता है कि पुण्य के पुण्य मिलेगा और पुण्य का जाना ये स्वार्थ है तो इसमें कैसे सुधार हो मेरा ये भावना कैसे मिटे पुण्य मिले की ये भावना जो है ये कैसे मिटे भगवान से कहो और अपना उद्योग करो अपना पुरुषार्थ करो और भगवान ने कहो और कृपा का भरोसा रखो भगवान ने कृपा का भरोसा रखो तो कृपा से होगा हमारे उद्योग से नहीं होगा कृपा से होगा कृपा का भरोसा रखो और भगवान से करो। महाराज जी बच्ची पूछ रही है मैं राम नाम लेती हूँ तो राम नाम लेते समय मेरे मन में भावना आ जाती है कि इसका पुण्य फल मुझे मिलेगा राम नाम का हाँ तो मैं ये पुण्य फल तो स्वार्थ हुआ ये स्वार्थ कैसे मेरी भावना मिटे ये प्रश्न है हाँ तो भगवान से कहो स्वार्थ भगवान से कहो कि मेरा स्वार्थ मिटता है चाहिए और भजन किया जाओ भजन पता हो तुम भजन कर दो सब सब ठीक अगर ये मजा से मिले रहत कहूँ मिले ना मिले रहत कभू मिले ना ये रसिक रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना इसका क्या भाव है वास्तव में जो भीतर की बात होती है उसको हरे गाने जानता नहीं वो रसिक पुरुष जानते हैं और वो पता नहीं भीतर का भाव होता गहरा अपनापन खास चीज है अपनापन भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ ये खास बात ये है वो अपनापन सिद्ध होता है दूसरा कोई अपना नहीं रहे और किसी को भी अपना नहीं समझे असिद्ध हो जाता और जब तक दूसरे में अपनापन रहता है तब तक सिद्ध नहीं होता भाव तो अच्छा है ना भगत रसिक रसिक की बात रसिक बिना को समझता है वो बात वही समझता है, अपनापन खास अपना है, अपनापन सबसे बचाओ, अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं। सच्चे सिद्धांत की बात मैंने पढ़ी है कि संसार में हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, खास बात है, खास है। ये छोड़ते हैं नहीं, छोड़ना चाहते भी नहीं है, छोड़ने की चाहना भी नहीं है, छोड़ना चाहते भी नहीं है। तुम सोना चाहते ही नहीं तो क्या बताए, लोग सुन लेते हैं पर चाहते नहीं। बेटे से चाहना ही बहुत कम आदमी हो गए, चाहते नहीं। सुनना एक व्यापार सा समझ लेता है, कितना भी अच्छा है। अगर मैं अकरणा मंद करना उससे कुछ न करने के पैसा कुछ मंदा करने वो भी अच्छा है। असली हृदय में साधा नहीं है, संसार में फंसना चाहते फंसना, भीतर से दुख नहीं होता, परवाही नहीं है सुनने की, ये बात है। परवा हो तो भगवान से कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, तो भगवान को भगवान की कृपा से ठीक होगा। हम तो इतना भी अच्छा समझते हैं कि सत्संग में आ जावे, आप सत्संग बैठ जावे, ये बहुत बड़ी बात समझते। क्या कहे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं कल कुछ काम कर आप एकांत में बात करना, मैं याद रहेगा न रहेगा पता नहीं है। नारायण नारायण नारायण, हाँ पूछो बात है। जो प्रश्न तो खास कुछ नहीं, आप कोई ना पूछो बात। सज्जनों, समय बीत जाएगा, काम बनेगा नहीं, सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, बड़े जोर से लगन लगाओ, भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ, आप में लग जाया, इसे प्रार्थना करो। बड़ी मुसीबत हो रही, बड़ी मुसीबत हो रही है, कैसे करें क्या करें, सच रे हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, आप में सच्चे हृदय से लग जाए, आप एक आंत पूछ रहा कुछ बात करेंगे, सत्संग में मेरी प्रार्थना है कि भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी, कृपा करो आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, पद सुना गए आप बोलो नहीं, हे नाथ आपको बोलो नहीं, भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, सब हृदय दास पर ऐसी कृपा करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं दास पर ऐसी करो, दास पर ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब चढ़े रहूं चित ऊपर मेरे, चढ़े रहूं चित ऊपर कब हूँ ना डरो, ओ प्रभु जी कब हूँ ना डरो, तुमको भूलूं अब नहीं नाथ दास पर ऐसी कृपा करो, ओ दास पर ऐसी करो, कल रहूं दर्शन बिन तेरे, विकल रहूं दर्शन बिन तेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो विफल रहूं, दर्शन बिन तेरे विकल रहूं, दर्शन बिन तेरे ऐसी आग लगा दो मेरे, ऐसी आग लगा दो मेरे, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, जिंदा रह नहीं सकूं एक पल, ऐसी लगन भरो ओ प्रभु जी, ऐसी लगन भरो, तुमको भूलूं अब नहीं रात दास पर, ऐसी कृपा करो दास पर, ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं दास पर, ऐसी कृपा करो दास पर, ऐसी कृपा करो, तुमको भूलूं अब नहीं रात, चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं स्वर्ग नरक चाहूं स्वर्ग नरक में डारो, चाहूं नरक में डारो, सुख चाहूं तो दुख मत डारो, सुख चाहूं तो दुख मत डारो, प्यारे लगते रहो मुझे तुम, प्यारे लगते रहो मुझे, दूजी चाह रो ओ प्रभु जी, दूजी चाह रो, तुमको भूलो अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो ओ दास पर, ऐसी करो तुम तो भूलो अब नहीं, मामा कहे बालक अकुलावे, मामा कहे बालक अकुलावे, मामा कहे ले गोदी झट हृदय लगावे, ले गोदी आप जन्म आप अनंत जन्म की माता, आप अनंत जन्म की माता, अधीरज का ओ प्रभु जी, धीरज धरो, तुम तो भूलो अब नहीं नाथ दास पर, ऐसी कृपा करो दास पर, कृपा करो तुम तो भूलो अब नहीं नाथ दास पर, लगन करो भीतर में, जैसे कहे ऐसी लगन हो जाए, एक प्रार्थना करो प्रभु से, हे भगवान मैं भूलू नहीं, आपसे सुख से चाहता समारक सरल ढंग में भेजो, एक इच्छा तो हम भीतर में ऐसे लगन हो जाए, ऐसी साधना हो जाए, ऐसी व्याकुलता हो जाए, जैसे मैं जी न रखू ऐसी कृपा कर, मैंने भाइयों सभी हृदय से ऐसी प्रार्थना, हे नाथ मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, ऐसी कृपा करो, आपको भूलू नहीं, कभी भूलू नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं भूलू, ऐसे भगवान से कृपा करो, आपने कृपा बहुत करी है, फिर भी महाराज मैं समझता नहीं, मेरा ख्याल जाता नहीं, बात अकल में आती नहीं, हे प्रभु आप कृपा करो, आपको भूलो अब नहीं नाथ, ऐसी कृपा करो, हे प्रभु ऐसी कृपा करो, भूलो नहीं, मेरी साधना भी हो जाए शोक की, संसारिक विषय की, संसार की चीजों की, तो वो साधना मेरी पूरी मत करो, हे नाथ वो साधना पूरी मत करो, मेरा जिसे आप में मन लग जाए, केवल आपके चिंतन में ही मन लग जाए, ऐसी कृपा करो, मैं बहुत दुख पा गया, फिर भी चेत नहीं हो रहा है, होश नहीं आ रहा है, आपसे प्रार्थना करने में भी मन में जोरदार बात नहीं आ रही है, क्या करूं, हैरान हो गया, हे नाथ हैरान हो गया, ऐसी कृपा करो, अब बोलो नहीं, और कौन सुने मेरी, किससे कहूं, कोई सुनने वाला नहीं, मेरे पर कृपा करने वाला कोई दिखता नहीं, किससे कहूं, किससे कहूं, आप कृपा करो, हे नाथ मैं बोलूंगी, हे नाथ मैं बोलूंगी, हे नाथ मैं बोलूंगी, ऐसी कृपा आपने बहुत कृपा करी, कृपा बहुत करी, मैं चेत नहीं, मेरे चेत नहीं हो रहा है, वो चेत आप कराओ, आप कृपा करो, मैं मांग भी नहीं सकता, तो मांगने के भीतर में जोरदार इच्छा ही नहीं होती, हैरान हो गया, क्या कहूं, कहां जाऊं, किससे कहूं, कौन सुने, कोई सुनने वाला नहीं सिवाय आपके, कोई नहीं दिखता, हे नाथ हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, हे कृपा सिंधु, कोई है नहीं, क्या किससे कहूं, मेरी दशा ऐसी हो रही है, हृदय में प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, आपकी तरफ आकर्षण नहीं है, संसार ये भोगों में आकर्षण होता है, ये चीजें मालूम देती है, अच्छी मालूम देती है, जो पतन करने वाली है, नीचे ले जाने वाली है, उन चीजों में अच्छी, उनमें अच्छा फल दिखता है, क्या सिवाय आपके कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है, हे नाथ आप कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, आपने बहुत कृपा करी, परंतु मेरे को होश नहीं हो रहा है, हे नाथ एक रूपा संदो आप परम दयालु परम सुंदर परंतु हे प्रभु आपकी तरफ जैसे लगन होनी चाहिए वैसे नहीं हो रही है। मैं आपके सामने अड़े लायक आपकी दृष्टि माने लायक भी नहीं हूँ, पर करूँ क्या, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कौन सुने, किसे कहूँ, कोई सुनने वाला नहीं है, सिवाय आपके कोई दिखता नहीं मिला है। आप परम दयालु हो, परम स्वरूप हो, ऐसा कोई दिखता नहीं। आप पर भी पूरा विश्वास नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, इस कमी को आप बचाओ। मैं बचा नहीं सकता, मेरे पास में ऐसे शब्द नहीं है, क्योंकि ऐसे भाव नहीं है, भाव मेरे समझाते नहीं, वो भाव कृपा से तो आपने अपनी तरफ से बहुत कृपा करी, बड़ी कृपा करी, पर फिर भी कृपा ही चाहता हूँ, क्या करूँ, अकल नहीं, समझ नहीं है, याद नहीं रहता है, भूल जाता हूँ, है कृपा से दो ऐसी कृपा करो, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, आपको भूलो नहीं, मेरे में सामर्थ्य नहीं दिखते, ऐसी भीतर से लगन नहीं पैदा होती, वो क्या कहूँ, मैं कहने लायक नहीं हूँ, परंतु आपकी ये बात ऐसी है, आपके यहाँ अयोग्य भी अयोग्य हो जाता है, अपात्र भी पात्र हो जाता है, पापी भी परम शुद्ध हो जाता है, आपका महत्व आपकी प्रभुता अपार है, अपार है, अपार है। संतोष कभी सुन लेता हूँ, कभी चिंतन में बात आ जाती है, तो उससे कुछ होश आता है, तब फिर भूल जाता हूँ। हे नाथ आप कृपा करो, आपने कृपा करी है, बहुत कृपा करी, आपने बहुत मौका दिया है, अच्छा मौका दिया, परंतु मैं चेत नहीं करता, बहुत चेत मैंने खराब है, कौन है और कौन है, और कोई सुनने वाला नहीं, एक आप ही हो सिवाय आपके कोई सुनने वाला नहीं, किसे को क्या को? आप ऐसी कृपा करो, आपको भूलो नहीं, मारवाड़ी शब्द में कह रहे थे बांस दे लगाओ थारे, वो अग्नि लगाओ, वो अग्नि लगाओ, आपको भूलो नहीं, आपकी लगन लग जाए, वो अग्नि लग जाए, आपके बिना रह नहीं सकू, ऐसी आप कृपा करो, मेरे पास में शब्द नहीं है, मेरे पास में प्रार्थना करने का बल नहीं है, अपने को योग्य नहीं समझता हूँ, शब्द आयोग्य समझता हूँ, जो आपके प्यारे भगत हुए हैं, उन लोगों ने आपसे प्रार्थना करी है, उस प्रार्थना को आपने सुनी है, मैं वैसा हूँ नहीं, मेरे को सच्चा हृदय दिखता है, ठीक दिखता है, कि मैं सच्चे हृदय से चाहता नहीं हूँ, अब हम उसे क्या करूँगा, आप सब कुछ कर सकते हो, सब समर्थ हो, सर्व समर्थ हो, मेरे जैसे को भी आप अपनाते हो, मेरे जैसे को भी कृपा करते हो, आप कृपा करते हो, वो भी मैं जानता हूँ, कई बातें याद आती है परंतु फिर भूल जाता, फिर भी याद आपकी भूल जाता हूँ। हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, क्या आपके दरबार में पड़ा रहूं, आपको याद करता रहूं, आपकी दृष्टि आपकी तरफ ही दृष्टि रहे, और दृष्टि हो और न कहो भरोसा एक आश विश्वास भरोसो हरु जीव जगत आई, एक आश विश्वास भरोसो हरो जीव जगत आई, यह वृत्ति रघुवीर गोसाई महाराज ऐसी कृपा करो और विश्वास आश विश्वास भरोसो ये जड़ता है, जड़ता हरु जीव जड़ता है नाथ, ऐसी कृपा करो मेरी योग्यता मेरी सर्वोता में कमी है वो आप पूरी करो, मैं अपने शक्ति से पूरी कर सकता नहीं, प्रार्थना भी कर नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, ऐसी इच्छा भी जोरदार होती नहीं, परंतु ये बात है आप हे नाथ हे मेरे प्रभु हे स्वामी मैं आप मैं हूँ जैसा हूँ तो आप निभाओ, आप दूरी करो, आप पवित्र बना लो, आप शुद्ध अकरण दयाल रहना अपना ढूंढे जुग जुग पालक जन पखो साझा कर्ण सवाल जो निर्बल या जगत में जाके बल गोपाल जो श्रोता निर्बल होता है उसे आप मानो निर्बल के मानो हो अरक्षित के रक्षक हो ऐसे कमजोर के भी आप मालिक हो प्रभु बिना आपके कोई पूर्णता नहीं कोई देवता नहीं कोई श्रोता नहीं जैसा किसी ऋषि होती नहीं कोई कर सकता नहीं सबसे कैसे मैं कहता हूँ मेरा इतना ही सच है सबसे असली हृदय असली लगन नहीं है और क्या करूँ हम कहाँ से लाऊ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे स्वामी आपको भूलो नहीं आप मैं चित लग जाए आपको भूलो नहीं मैं जानता हूँ मैंने सुना है मैंने पढ़ा है परंतु वो बात नहीं है वो बात आती नहीं मेरे में है नहीं आप ही अपनी तरफ से कृपा करो इतने ही आपने कृपा करी है यहाँ तक आया हूँ ये भी आपकी कृपा से मेरी योग्यता से आया हूँ योग्यता से आगे भी भरोसा नहीं है हमारी योग्यता का फिर भी हम क्या कहो कौन सुने खासू कहू सुने तो समझे पाए कहना सुनना समझना मन ही का मन पाए आपके अगाड़ी आपके सामने आने लायक नहीं हो आपने सबको कर दिया है आपने ऐसे योगियों को भी योग्य बनाया है उन पर भी आपने कृपा की है मैं समझता हूँ मेरे समान नहीं है आप अच्छे अच्छे श्रद्धा भावना आए आप पर विश्वास करने वाले आए अनन्य चित्त के शरण में मैं वैसा भी नहीं हूँ। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, आप कृपा करो। आपने अपात्र को भी पात्र बनाया, कुपात्र को भी पात्र बनाया, अयोग्य को भी योग्य बनाया। आपने अलौकिक बातें करी, मैं ही उसे लाइन आई हूँ और मैं जाऊंगा। दूसरी कोई छोड़ दी थी नहीं, दूसरा कोई ऐसा मालिक नहीं देता, देता है अपना रोना रूम किसका खूब सुनता, अपने अपने काम में लगे हुए सभी। आप ये कैसे हो तो सुनो, और कोई सुनता ही नहीं। कहा जाऊं और किससे कहूं, कोई और है? हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, लोग बेचारे बोले हैं, ये विश्वास पा जाते हैं, मेरे पर भरोसा करते हैं, मैं लायक नहीं हूं। हे नाथ, योग योग आप ही बताते हो, आप कृपा करो। यहां तक भी आपने पहुंचाया है, मैं अभिमान कर लेता हूं, मैं जानता हूं, मैं समझता हूं, महान मूर्ख। अब कहूं तो क्या कहूं, किससे कहूं, कौन सुने? आपके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है। हे नाथ, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे। युग युग पालन जनप को साचा करना सवाल, जो निर्बल या जगत में जाके बल भूपाल, जो निर्बल या जगत में जाके बल भूपाल। युग युग पालन जनप को अपने भक्तों का पक्ष रखते हुआ, युग युग पालन जनप को जो दर बल या जगत में जाके बल गोपाल। हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसी कृपा करो, आप लग जाओ, आप लग जाओ, सच्चे से लग जाओ। बातों में तो मैं कहता हूँ, अर्थ न धर्म न काम से पद निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन और नहीं। अर्थ न धर्म न काम से निखिल निर्वाण कह देता हूँ मैं, परंतु भगवान मेरी अरुचि नहीं होती, आपके शरणों में स्नेह नहीं होता, विश्वास नहीं होगा, पूरा भरोसा नहीं होगा। मोको कहा ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास में, आप ऐसे हो, मैं समझता नहीं। ये ना हो भगवान नाम का कीर्तन करो, कीर्तन भगवान के आरतों को सब भाई मैं सब आरतों में पुकार हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ।